أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. سورة المائدة لس سوا آخری سا لسم شروع پدې کې بیان د څلورو مسلو کوي، تحریمات الله، تحریمات العباد. تحریمات الله الله کوم څیزونه حرام کړی دي هغه حرام وګڼئ. تحریمات العباد بندګانو کوم څیزونه حرام کړی دي هغه حرام وګڼئ، هغه نه فائدہ واخلئ ذکر اللہ نے دی حرام کری. نزور اللہ، اللہ دا اللہ پنم باندے نظر و نیاز منفتی شکرانے اور کئی دا عبادت تے، اور نزور العباد دا مخلوق پنم باندے نظر و نیاز منفتی شکرانے مور کوئی دا شرک دے. اس تحریمات العباد ناوی بیان کئی بندگانو کم سیزو نا حرام کری دی نو دا حرام مگئی. ما جال اللہ من بحیرت ولا سائبت ولا وسیلت ولا حام. ما جال اللہ ندیگن سولی اللہ من بحیرت انہیس و بحیرہ بحیرہ دا دا بحر نا بحر وی دریاب تا، او دریاب تا بحر ذکر وی چی آز مکش لئی او ببا پکی بئی گی مکش لئی او بزان تا رو گوری او بچی دی دا سوک بندو لینی چی پز مکا بانی زیادہ ایسا کی او بری او بچی کل بئی گی نو اوبا سو بندو لینی سی چیو بولا دی بندو آلو نو بتا تسوئی نا خواغلی غنی پا بلا روانی سی جکم طرف تا رو کلوی پا طرف بانی روانی سی که بل دی دیو تا بند کو بیادی بل کم طرف تا روی پا غیر روانی سی. دانی قرآن کریم کی دا اوبو مثالنا او دا اور مثالنا دیر ورکی چی اور اوبا دا دا فیدی سوزنن بی او دا نقصانن بی. اوبا دا چی صحیح استعمال کی نو دا فیدی چی دے سڑیس کی لانبی پی باندے پاکی پی حاصل ای و چی کل اوبا سیلاب را چی او دا اندازین زیادی نبیا ورانے کئی. دارنگی اور باندی سرے پخلے کئی نفیدی سی دے جمعی کی پی گرمی گی وچی استعمال غلط کی بچارے تا دے اور تا اور تا کور تا دے اور تا کنبیا اورانے کئی سوزول کئی. بحر سلو نکت ہوئی بحیرہ داوے آگی اوخی توی عربو چی آگی با لز ننگونے اوکا لز ننگونے بے اوکا نو دای وای چې په دې کوخي باندې رچانیک نظر بندره رچانیک نیک سره نیک ولی دا نظر دی په نو پاره باندې بیا کار نه کولو پاره وک باندې کار نه کولو په دې تا رچا نظر دی اته به بهیره وي. دین صاحب صاحب کاغران با منخت او کا چی کدانکار میوزو نو ناقشی سائبا زما او خوا صاحبوی پاگی بانی بیدیا کار نکولی یعنی پری زمگا دا آلی هووی نظر دی نو دیتا بی صاحبوی وسیلہ کلتی بدا اوکی موانت بچے پیدا شو ناوا لاغی غوخ با سلو قرلا و خوز بنا قرلا زکو ای بیاب لورو چی جدی دا چی دوا چی که خوز دا دی غوخ او قرلا بیاب دا دی لورو چی او کلب چی موانت مذکر و موانت جوڑا و پیدا شوا نبیا با خضو و سرو دا غیق وفا دوارا خورا تیلوی وصلت اخاها وصلت اخاها دیتا رو رو رسیدل مذکر و موانت جوڑا دا نو خیر دا دی خوری حام ولا حام حام بے آغا اختوی چی آوانا با لس اخی مال توی دای به په دې د دې شاګر مشهدا په باندې به بیا کار نه کولو په او په کار نه کولو دې د شاګر مشهدا نو دا دې ځان نه دا چې وینه بن کړو الله دې راته چې تاسو بچایې دي تاسو له چایې دي چې دا چې وینه حرام دي رد کئی پا تحریمات العباد بندگانو جکم سیزو دا حرام کری دی نپاہی بانے رد کئی اللہ و اداما حرام ہوئی ما جال اللہ ندے گردو لی اللہ من بحیرت سبحیرا ولا سائبت آن سائبا ولا وسیلت آن وسیلا ولا حام آن حام ولكن الذين كفروا او لیکن کسان چې کافران دي دا هغه ځان حرام کړی یفترون على الله الكذب جوړی په نامه دروغ والا درو جوړی دا الله نه دي حرام کړی واكثرهم لا يعقلون او زیاد دینا نپویږي عقل پکې نشته کاغل پکې ونه سوچ نه کوي اصل نه کارنا کړی او پلا باندې درو جوړي و اذا کلن مو کل چویل شي دایتا تا لور سي الى ما هغه حکم تا انزل ا کتاب تا انزل الله چر نه کنه دي الله و ان رسول او سنت پیغمبر اسلام تا قالو اي دي حسبنا كافر من نا کافیده مونگنارا ما حقا طریقاو وجدنا چی منتلیدیم گالی پدیبانی آباءنا پلاران زمگاو پلار نکدی سیو نور بسی روان شا که غلط نور بسی مدا اللہوی اولاو کان آباءم اگر که پلاران درائیم لا یا لمن شے ان پویگی پیسیز باننی ولا يهتدون نفس منار باندې روان وي او سورې بقره کې موږ څه ویلو آج 170 ګورې سورې بقره کې آج ته تیم بدلي وای دا کله نو متلو ما انزل الله دیمه چې بارا سورۃ البقره آج 170 وای دا کله نو متلو او کله چې ویلې چې دیتا تابعداریو کې روان شي ما کتاب پسې انزل اللہ چرانے گلے دے اللہ قالو آئی نئی بلنا تلو بلکہ تابینا رکھوں گا ما داغا طریقی الفینا کی منتلی مگا لے پری بانی آبا آنا پلارا زمگا مشران زمگا اولاو کانا آبا اہم اگر کی پلارا اندرے مشران درے لایا کلونا سے اندکوئی پیسی بانی ولایا حددون او نپا سمال آربان دی روانوی که مشرانی نپوی گی نو بیانوار پسی دیدی که مشرانی پا سمال آروی دا قرآن و سنت مطابق نو بیانوار پسی روان شا دلیل دا دے سور یوسف و بوری یوسف علیہ السلام زیر کې چې ملګرو له بیان کوي ناول ولا خپل تعارف کې بیا دوی چې خپل پلان نیک په روانې دولتم چې بارا سورې یوسف آیت 38 اتری اتم وَاتَّمَاتُ مِلَّةَ آبَائِي وَاتَّمَاتُ تَبِدَرِكُ مَزَوْا رَوَانِ مَزَوْا مِلَّةَ آبَائِي وَتَرِكِدَ اَفْلَارْنِ كَزَمَاو مِلَّةَ آبَائِي وَتَرِكِدَ اَفْلَارْنِ زَمَاو حضر اَفْلَارْنِ كَبَتَرِكَ رَوَانِ اَفْلَارْنِ كَمِسُوكُ اِبْرَاهِيمَاو ابراهيم عليه السلام نسل الله توسط ابراهيم برو جا من مثل راغل ته پوښتو ابار څه وته کم ځای نه راغل مثل راغل واتما تو ملت ابائي اتا بداري کوم زو رواني ما زو ملت ابائي د دین پلارانو زما د مسرانو زما ابراهيم پلار نیکو امیداو نامی اکلی پیغمبرانو ابراہیم علیہ السلام و ایساق و ایساق علیہ السلام و یاقوب و یاقوب علیہ السلام دامی مشرانو اکیدت آگئی داو ما کانا لنا انوشرک باللہ من شیخ ما کانا لنا نجی مناسب لر اغیب داوی زم مشرانو ما کانا لنا نجی مناسب لراو انو شرک باللہ یمگئی صدا پیدا کن اللہ سارو من شئن زرم رو دانا غی اکی دوا دانا مسرانو دا اکی دوا نو کپلا دیکلی سموی بیا بسروان سفاقی کی بیا اللہ عجر ورکی دیرو سورہ تورو گرئی وشتم سفار آیت نمبر 21 پلا دیکلی سموی و بسروان سفاقی نو اللہ پاگی بانے ڈیر عجر ہو رکھئی سورہ تور ہو ویستما سپارا آیت نمبر 21 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتُمْ ذُرِّيَّتُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلٍ مِنْ شَيْءٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا آكَسَانْ كِمُؤْمِنًا دِي وَتَوَاتُمْ ذُرِّيَّتُمْ اَتَعْدِيدُ دَاغِ اَوْلَادَ رَيْبِ ایمَانٍ فَإِمَانْ كِي أَلْحَقْنَا بِهِمْ يَوْزَيْوَكُمْ غَدَيْسَرَ ذُرِّيَّتُمْ اَوْلَادَ رَيْبِ وَمَا أَلَتْنَا مُوْكَمْ بَنُكُمْ غَدَيْ لَرَوْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْئَوْ لَا مَلْدَدَيْنَا زَرَبَرَوْ نو پلار مشران دیر صحیح دی نوی پسی روان سا ہاو تی غلطی دیار پسی مدا نو دلتا ہم ایو پلار نکاو و دلیل کی بیسکول آوے اللہوی اولاو کان آبا اوم اگر کئی پلاران درئی لا یا لمن شیعن نبوی پیسی باننی و لا یا صدونو نبس منار باندی روانوی یا ایو اللذین آمنو اے ایمانوالاو اے مومنانو علیکم لازم نی پتا سبان نی انفسکم بچکول دا ملگر ستاسو زان خوار سرے بچ کئی چیزا دا جہنم نبچ سما چی بل سرے آر جہنم نبچ کئی اللہ ادا تا سبان لازم دی یا ایو اللذین آمنو اے ایمان والاو اے مومنانو علیکم لازم نی پتا سبان نی انفسکم بچکول دا ملگر تانسو لا یزرکم زرنی جرسول تاسو داؤ من گنا دا غجاؤ زواللہ چیا گمرا دے دا آیات تول مشکل دے دی پا مذہبی ما لفظی مانا کی اشکال دے لکی ماول لا یزرکم من زواللہ ازہ تدیتو لا یزرکم زرنی جرکوڑی تاسو دا من زواللہ سوک چو گمراوی ازہ تریتم کل چی تاسو پہ ہدایتی نو تاسو تا زرنی جرکوڑی چی سوک گمراوی کل چی تاسو په هدایت باندې پرې سره سم نه پوي مان دادا لا یزرکم زرن جن سنی تاسو تاو من گنا دا چاو دولا کیا گمرا دے اذا تنے تم کلا چک لکی تاسو پا مسل باننی پا توحید باننی پا قرآن باننی چی دو پا قرآن بانی کلک ولاری پا توحید بانی کلک ولاری تالا سوک نقصان نیچی رسو دے ذکر دا اللہ کتاب دا اللہ توحید چی دا اللہ رفار بیانے نو دا اللہ امداد بدا سری پدی ملک شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہو یہ دا پنچپیر کلی اسیدون کے ہو صحابہ کے پنچپیر یہ اکلے دا وڈو کے دا غرلا منک دا غی اسیدون کے ہو اللہ پانک دا غن دا قرآن خدمت واخستو دا قرآن خدمتیو کو دا قرآن ترجمہ درسونہ تفسیر دا عام که ملگر و سرنو اسباب و سرنو پیسی و سرنوی اخلاص و سرو پہ بیت اللہ شریف کی دعا کرو چی اللہ زمون پختون قوم کی دا قرآن درسونہ عام کی دا توحید عقیدہ عام کی شرکیات ختم کی بدعات ختم کی دا اللہ کور کے دعا کرو ناغا دعا اللہ قبول کا پنزوز چالے دا قرآن درسونوں کا ترجمیوں کی تفاصیروں کا یہ ملک دا قرآن و سنت رانا گانے را دی چانے سا تمنو کھوڑا آج کم جماعت جو کو آئی دیو جماعت اشاعت و توحید و سننا دا توحید اشاعت کول اور دا نبی علیہ السلام دا طریقے اشاعت کول اشاعت و توحید و سننا قرآن دا ہر تو بیانی مسلمان جی نے قرآن نا انکار نہ کی او کل دا استعمال طریقہ غلط ہے لیکن بیمار تھا ڈاکٹر دویور کی سری خوگی گی خیٹے خوگی گی دے اگر دوئی راواق لی گولے راواق لی اور دا سر دا پاس کلکی ہوتا گی روغا پلتا سیرک و شربت راواق لی دا خیٹے دا پاس ہوتا گی ڈاکٹر صاحب تا دو روز پس دا جی ڈاکٹر صاحب زمان پا اگر دردو نکلنس نمی خیٹا خوش اور نمی سر خوش ڈاکٹر تینا تپوس کئی چی سو وقت دوئی استعمالے دیو توی ڈاکٹر تی ما فا آغونڈ گولائی داری داری چی و پسر بانی می تڑلی آغونڈ شربت می زخیط دا پاس تڑلی دی نا با توی چی دا طریقہ استعمال چی ندا گولائی با خوری چی ساخیط دلاری چی اللہ تا وبی عجیزی کے چی اللہ دی چی اثر واجی چی تا اسباب استعمال کی جکم تالکم افتیار اللہ در کرے کیا وہ اختیارات تو صحیح استعمال کی لگا یو سڑے دیا گا دل تپاس کی ہوگوئی کی دعاؤں کے اجتماع تھا اللہ نیک عمل بچے رکھے بس نہ تپوس کے جو وعدے نکڑے او تو وہی نہ کہ وعدے دے نہ نکڑے سنگ وزیر کی نہ ہو تو ولی آدم علیہ السلام بغیر مور اور پلار نہ اللہ نو پیدا کرے عیسیٰ علیہ السلام بغیر پلار نو پیدا کرے دائرہ تا اخل اللہ ہوئی جس بغیر دا اسباب کارونا کولے تم و دنیا دا اسباب دا انسان تا ہوئی جس اسباب استعمال کا یقین بھی مکہ اسباب استعمال کا و بیا اللہ تا جیدی کوا لکہ اس درد ختم سی او منگا خلق ارون تطلل غارو و ارادہ نکو پاسونا دے دے کناس کی او لازن موجد کری دی اللہ تا سوالو نکو چی اللہ مونگا کور تاورا سے خلو خلو زیونو تا مورا سے ارادہ نکو نیت نکو پاسونا روانی گنا بہر تاو دنا او دے دیکھ ناسی اٹول اس کاموں پا جراب آنے زان ملکو نمگا کور تا او نرسو ذکر انسان تا اللہ دونا اختیار رکڑے لے چیتا اسباب استعمال کا اللہ بغیر دا اسباب کارنو کونی سی و انسان لے سے اختیار رکڑے لے چیتا اختیار تو صحیح دا اسباب استعمال کا بیارا اللہ چی کم کار دینا گا با اللہ کی اثر پائی کیسے ہی آنا چی اللہ ہوئی تو ظاہری اسباب استعمال کا تو نیت و ارادوں کا توفیق په الله درکې اوس مؤمنانو ته الله وایي چې کله تاسو په توحید باندې کلک کړئ په دین باندې کلک کړئ په قران باندې کلک کړئ په ایمان باندې کلک کړئ نو نور خلک یا تاسو ته نقصان نه رسول یا ایو الذین آمنوا اے مؤمنانو علیکم لازم دی پتا سبحان انفسکم بچاو دا خپل ځانونو یعنی خپل ملګرو څنګه چې خپل ځان بچی دا دیبل مسلمان دا خیر کوي ولټوا لیکن نبی علیہ السلام فرمایي لا یؤمن احدکم حتا یحب لاخی ما یحب لنفسه او کما قال علیہ السلام ا کامل مؤمن نه دی ځان نه وکي خو کوي او بل مؤمن مسلمان تا ا کین نه کوي دا کامل مؤمن نه دی دانگی مسلمان آگا دے نبی علیہ السلام فرمائی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده او کما قال علیہ السلام مسلمان آگے تو ایچی بل مسلمان ددد جبین و ددد لا سنپا امن اگر تا نقصان نور گئی نتا چی کلا پا توحید بانے کلا کی پا دین بانے نکنو سو خلاف بھی نا تعالی نقصان نشی رسول لا یزرکم زرر نشی رسول تاسو داو من گناہ دا ہوا چاو دو اللہ کیا گمرانے ازہ تلے تم کلا چکل کے تاسو پمسلر توحید باننے پا قرآن ماننے الاللہ ماجی حکم اللہ تو پا کدن تاسو دی جمعی اندر ٹھولو اللہ و ٹھولو سر حساب کئی فرنبی حکم پا صبر وکی تاسو لراؤں بما بابانی کن تم تا ملون چی تاسو کولاو اس آیات سویلہ کے تنویر دے پا ما سبقا پا دیکھ یہ واقعہ بیا نہیں یہ واقعہ تا اشارہ دا چی دو کسان پا سفر بانی تلو آگا یو بیمار تو بیماری زیادہ وان ناغر ایبل توسیتو کو کزمار سما نزمگا سامان بمون کرور چی آگا آگا سامان کی شیٹ ہو نکلو پائے کلو کجرے کے فلانے فلانے دا سامان لے دارے دارے ٹول تفصیلی پا آگا شیٹ کیوں نکلو آگا سامان آگا سگی روڑو وارثان لے ورکو پائے کی آگیت یو جانے سے نپٹ کو نچہی سامان کھلاو کو نائے کی یو جام کم حال تا خلیت پاکی پروت نائیو اتوی سے تاغلا کرے را دیکھے کوئی اچھے کم دے اغه ته نه کوم قسم یو کړو بیا هغه بل وارثان وځوي چې نیت سره پرې سامان کې نیت نه ای بیا مونږ ته قسم په منکر باندې نه بیا هغه قسم وکړو او قسم یې کړو نو پځم کې پګان کې پګان کې چې سړی خبره کوي یو دروغ نشي ویلی او که دروغ وای نو فورن داغه پته لګي دا حالت بدلیږي موسی علی السلام باندې آخر تهمت لگولیو قارون و تا آخر ظلم سولیو چی کل موسیٰ علیہ السلام تفریر تا پاسی نو سبا پاسی چی دما سر زنا کری دا آخر چی پاسی دا آغیر چی ما سر موسیٰ علیہ السلام زنا کری دا موسیٰ علیہ السلام و تایی تا رشتیاوی آغا ذات چی تی پیدا کری و طول مخلوقی پیدا کری دا آغا پر ایک دان سوا ویمال قارون پیسی را کلی چی دا چی بوئی دروگ چی دی آغا نپوٹی گی پا جمع کی چی سرے خبر اکی نو آغا دروگ نی چی ربیا چی قسم ورکے پا دیکی آغا واقعی تا اشارہ روز مانے تا گوری یا ایو الذین آمنو اے ایمان والاو اے مومنانو شہالت بینکم لازم نی پتا سبانے گوئی پمین ساسو کے اذا حضران کل جلاجی آدکم الموتو یون اتاسو تعلاما دمرگو حین الوسیت بودو وسیت گئی اسنانی دو کسا زواعت منکم خاندان انصاف دستا سناو او آخرانی انو دو کسان من غیرکم چی بغیر دا تا سنائی تاسو پا دینیوی این انتم کچری تاسو زرکتم سفر کوئی تاسو فی الاد پزمکا کئی فاسوابتکم نورسی تاسو تا مصیبت الموت مصیبت دمرگاو تحبیسو نهما را گیر گئن تاسو دے دوارونا من مادی سونا تے با پس دا مانتنا کید اتفاقی دے یعنی پا جمع کی فیم پی مانی باللہ انو قسمنا وفیدارا پا اللہ ماننے انیل تا تم کچر شک ہوئی تاسو لانا شرین غرطنگا بھی پری قسم بانی سمنن دا دنیا ولو کانا دا قربا اگر کرا دنیا دے رنی زینا دار طریفہ خدا اگر کدا دنیا دے رنے دے را وَلَا نَقْتُمُ شَهَادَتَ اللَّهِ او نَپَتَهُمْنَا گَوَهِ دا اللہ وَلَا نَقْتُمُ نَپَتَهُمْنَا شَهَادَتَ اللَّهِ گَوَهِ دا اللہ آگوئی چا اللہ پہ حکم کرے تھی مسئلہ توحید بیان کئی او کمو پٹا کنو اِنَّا بِذَا کمگا اِذَا اللَّهِ مِنَ الظَّالِمِ عام گوئی چی نمرات دا وَلَا نَقْتُمُ شَهَادَتَ اللَّهِ او نپڑھوں گا گوئی دا اللہ کمو پڑھا کنو اینا اید اللہ من الاسمین یکینا ما پڑھاو کنا گنانگارو نیو فا این او سرا پسک خبردار کریشو دمڑی وارسان علا انو ما پڑھے خبرمان یکینا دوالا استحقا اسمن مستحقو گرد دن دوالا دا گناو دروگی وینو فا آخران انو نوٹ وکسان یقومان ادری کباو مقام ہما پزیر دے دوارو من اللذین دا کساننا استحقا علیہم الاولیان استحقا چسابیت تے التاوان علیہم پزیبان اولیان چی دائی لائک تیدہ گواہ ہے دا مری وارثانو سے انکار کو چی پدی کے سامان کے آجام نو ویوک دیمانی بزلائے نو قسمنا وفی دوارا پا اللہ باننے لجہادتو ناو کامکا بیان زمگا احقو دیر رشتینے نے من شہادت ایمان گوائے ساسو من شہادت ایمان دا گوائے دا دیدوارونو وما تدینو او زیادین کنگو او کو مونگا دروگوی زیادین مکنو انا ازل من الظالمین یقینان مونگا پناو کی خامقات ظالمانو نبیو ذالک دا طریقہ چی پا جمع کی قسم ورکی ادنا نیز دیدا آیا تو چراتو کنے بی شہارتے پا گوائے باننے علا وجہ ہاں پا خطرے کے سراب مخامق علا وجہ ہاں مخامق او یقاب یا با اویری دین انتر ادا چوا پس بسی ایمان قسم نواد ایمان پس قسم نود دیناو وَاتَّقُوا اللَّهَ أَوْ يَرِغَيْ دَا اللَّهَ وَاسْمَوْا أَوْ أُمَنَيْ حُكَمْ دَا اللَّهُ وَاللَّهُ نَعَيَدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ او اللہ تو بھگنو کی قوم نفاسقانو داو نبی دن میں غیب دن بیالی علیہ السلام نا یوم آور یجمع اللہ الرسول جمع بکی اللہ بیالیہ السلام فَيَقُولُ نُوَائِبَا اللہ ماذا ہو جی تم سجاؤں درکنے سے و تاسو داؤں قالو آئی بابی امبران لا علم لناؤں نیسر علم مگدراؤں انکا انتا اللہ ملغیوم یقنان خا یقنان تاؤں انکا انتا یقنان خاستاؤں اللہ ملغیوب دیر کوئے پپڑو سیزنبانے اللہ سیغل مبالغی دا اللہ ملغیوب دیر کوئے پپڑو سیزنبانے اس قال اللہ یا واقع رہی عیسیٰ علیہ السلام تنویرن پر ما سبقا روش نگے دی پر ما سبقا اس قال اللہ یا کانچے وہی اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ علیہ السلام اے عیسیٰ علیہ السلام جی دبی بی مریم اس قال اللہ یا کانچے وہی اللہ یا اس قال اللہ یا کانچے وہی اللہ یا عیسیٰ ابن مریم یا عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام دی تبی مریم او کر نعمت یاد کر نعمت زمان علیک پتا باننے و علا والے رتے کو اپا مورتا باننے از ایتو کا کلچ میں مضبوط کو تالا رہا بروح القدس پا پاکے پرے سے جبریل علیہ السلام سرہا تو کلم الناس خبرے دے کونے خلقو سراؤ فلما دے پزانگو کے وکہلا آو پا بڑھاوا لکے لدرے دے سکالو پا ملکی عیسیٰ علیہ السلام جو اندے اسمانوں تا اللہ پورتا کرے ژوند دې اخر کې برابر کوزيږي په دې قران په دې پیغمبر به ایمان لوري عیسایان وایي موږ پانسي کړې او الله وایي نه پانسي کړې سورې نساء کې مکه دې شو چې عیسی علی السلام نه دې پانسي کړې رې او نه قتل کړې دې نه مکه صورت دې سره پرون پای کې تفصیل دې سره او عیسی علی السلام وما قتلوه وما صلبوه سورہ نساء گوری آیت نمبر 157 شباگوان سبارات سورہ نساء آیت 157 وَقَالِ مُوْفَسَبَتَ وِنَادَدَيْنِ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ يَقِنًا مُوْجِنَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ زِي نَبِي مَرْيَمِ اَسْتَادِنَا اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ نَا قَتَلْ قَرَدَيْ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ وما صلبوه انا پانسی کرے دی عیسیٰ علیہ السلام ولیکن شبہ لہم ولیکن استبار آگلے و پدیبانی پا قتل دی عیسیٰ علیہ السلام کے عیسیٰ علیہ السلام میں قتل کرے اب یاوی دبل آیت آخر کے ما لہم بیہ من علم نیسے دینا پدیبانی سدلیل الا اتباع زنو مگر روان دی گمان پسے وما قتلوه یقیناً او نه قتل کړي الله عيسو عليه السلام او نه قتل کړي دای عيسو عليه السلام یقینا په یقین سره برباه الله الیه بلکې پورته کړي عيسو عليه السلام الله ځانتا دی مسلمان کې ژوندې اخر کې ورځ ګلې کې بیا به ایمان وړي په دې پیغمبر په قران نه الله وته نه تبو ځکی دلته وایي سورې مائده کې اذ قال الله یا کجوب وی الله یا عيسو ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام دی دبی مریم اذکر نعمتی یاد کا نعمت زمالے کا بتابانے والا والے رتے کو اپا مور تابانے و ایز ایتو کا کلت مضبوط میں کو تالر بی روح القدس و جبرائیل علیہ السلام ساراؤ تو کلم الناسا خبر لکول خلق ساراؤ فلمہ دی پزانگو کیوں کہلا اپا بڑا والی کے بڑاوالے و پھر آجی دے و کمر گردی و از علم تو کاؤ کلتی خودلتا او کلتی وی خودلتا تا کتابا کتابا والحکمتا و پویا و توراتا و خودلے و تا توراتا والانجینا و درکرے انجینا و از تخلقو او کلتی جوڑو تا خالق پماندتا تخلقو پماند جوڑو لو و از تخلقو کله چې جوړول تا مې نه پیني دا خټینا کاه اته تیرې پہچان نشه کل دمار غاو به یې نه کو کم زما فتن فو کو نو پکې بو لو تا بیا پرې کې فد کو نو تیرم به اذنی نو شو با مار غاو به اذنی بو کم زما فتن فو کو فيها نو پکې بو لو تا پرې کې فَتَقُونُ نُشُوبَ تَيْرَمْ بِهِنِ مَارْغَ فَوْكُمْ زَمَوْا وَصَبْرِعُ الْعَتْمَهَا او جوڑولتا مادرزات دوندو دمور نشی بڑون پیداو اکمہا مولودی پیدایشی دوندو وَالْعَبْرَسَ عَبْرَ گِيَانَو دَبَرْسَ عَمَرَسِو لَگِ بِرَگِ بِعِذْنِ فَوْكُمْ زَمَوْا و ایتوخری ظلماتا او کلا چوکل و تامنی بینی پوکم زماؤ جنی گول و تامنی پوکم زماؤ و ایتا کفاکتو او کلا چی بنکڑی میو بنی اسرائیل انکرتاناو ایتا جئتا ہم کلا چی راب لیتا دیتا بیل بیناتی پوازی حسنی دباننی فقال اللذین نویل با کسانو کفرو چی کافرانو من حفظ دیناو ان ها جانے دا بیان دی عیسیٰ علیہ السلام الا سحر مبین مگر جادو دے اخکاراو و اذاو حیتو او کلاتی میں الہامو کو زلکی میں واتو لیل الحوارینا اغا حق پر سوتا خدین جی خلقوتاو حور مخنے چمکی جی الیل الحوارینا اغا سردارانوتاو اندا خبر آمینو بیتی ما نوڑی پا ما باننے و بی رسول اپا پیام بن زمان قالو اے نئی آمن نائمان نوڑے منگاو وشحد او گواشا په دې خبره باندې به اننا مسلمون به کوم غالا کیو دم کیو الله تاو اذ قال الحواریون کلا دی ولغا حواریین او هغه سردارانو یا هغه حق پرسو یا ایزم نا مریم او عیسی علیہ السلام دی دی مریم حل یستی ربک آیا طاقت لری رب داو ایون زنا لینا چرو لگی پمبانی ما ایدتم من السماء خوانچا دا برناو حواریینو اصلداران مصران ایو توی جی سارب طاقت لری چی مبانی خوانچا رو لگی من ایون زنا لینا چرو لگی پمبانی ما ایدتم من السماء خوانچا دا اسمان من برنا قالت تاق اللہ اویلو عیسیٰ علیہ السلام اتقوا اللہ اویلی گئید اللہ نو ان کنتم مؤمنین کچھر ساس مومنانی قالو اللہ نریدو وارنگی ردل رنگان ناکن منہا کی خوراکو کنگر دینا و تطمئن قلوبنا مضبوط دیدونا زمگا و نالما پوچھمگا ان پنی قبربان قنن صدقتنا چپتا کی ساری سیاویلیتا مونگتا ونکون علیہا سمگا پدیبانی من الشاہدین دکواہانونا قال عیسیٰ ابن مریم اویل عیسیٰ علیہ السلام جید ابی مریم اللہم اے اللہ اللہم اے اللہ تو سوال کہی اللہم ربنا اے رب حسنگا اللہ تو سوال کہی عیسیٰ علیہ السلام اللہم ربنا اے رب زمگا انزل علینا رو لگی پمبنی ما ایلتم من السمائی خوانچا دا اسماننا تکونو لنا تیشی منگلرا حید اللی اولینا خوشالی دا پارا درن بنو زمگا و آخرینا دا پارا درستنو زمگا و آیتم من کون خدستانا ورزقنا رزقنا کی متوانتا خیر الرازقین نوتے میں تردر رزق ورزون کناو قال اللہ اویل اللہ انی یکن اندرچی ما منزدو ہاو رالی گن کے ماں دل رالیکم پتا سبان می فمین اکفر وچاچ کفر کو بادو پس دیناو منکم نتا سنا فینی پس یکن اندرچاو واسبوہو زاوار کما دتا عذاب انداتی سزاو لا اعذبو چنن سزا بمینی ورکڑی دا آدنی وطن سمن العالمین دا مخلوقاتناو دا سی سزا بارکم سجال بمینی ورکڑی نی وین قال اللہ او یا چاہتے ہوئی اللہ یا عیسی ابن مریم سبا قیامت کے یا عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام سے دبی مریمی انت قلت للناس آیا تاوی دیو خلقوتا اتخذونی جونی سی مالنا و امی او مرزمانا الہین دوہ جتراہان من دون اللہ بغید اللہ نو قالا عیسیٰ علیہ السلام بوئی قالا ابو عیسیٰ علیہ السلام سبحانکا پاکین تالنا ما یکون لین دی مناسب مالنا ان اقولا چیزوئے ما مالے سلی بے حق آنچنی سلی مالرا آنچنی دی مالرا مناسبا ان کن تو قل تو کمائے لے دی لرا فقد علم تانو بتا کی سرط پوئے پاگے باننی تالمو پوئے گی تو ما پابانی فی نفسی چیز ما پزل کری ولا آلمو دن پوئے گما ما فی نفسک آج سا پہلم کری تا پر ذات کی تا پر علم کی اِنَّكَانْ تَعَلَّمُ الْغُيُوكِ يَقِنًا مَخَاسْتَو دیر پوئے پپڑو سیدن باننے ما قلتو لهم نریوے لی دیتا اِلَّا مَا عَمَرْتَنِ مَقْرَا جو کم کرے تا ماتا بھی پنے باننے اَنِ عَبُدُ اللَّهَا ان کیا لا خبر را او عَبُدُ اللَّهَا عبادت جو ہی جان لاؤ دے عبادت تو لقصا مکی اللہ تاؤ ینا دوتے تو وہ کہیں دا اللہ نو تما دوتے تو وہ کہیں دا اللہ نو منا دوتے تو وہ کہیں دا اللہ سنا دا عبادت دری اجاو انے بود اللہ عبادت کوئی ہو دا اللہ ربی چپال ان کے زمانے و ربکم اپال ان کے ساتھ سنے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ أَغْمَدُ فَدَيْبَنِي سَيِّدًا گَوَاهُ مَا دُمْتُ فِيهِمْ تَرْضُو بَرِي جُمَدُ فَدَيْكِ فَلَمَّا تَوْفَيْتَنِي فَسَرْ گَلَاهُ تِي بُوْتَكُ تَمَالَ رَاهُ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِبَ عَلَيْهِمْ وَيْتَانِ گَهْبَانْ فَدَيْبَنِي وَانْتَ لَا كُلْنِ کازاور کے نئی تسلاور کے نئی تا فہنہم عبادو کے کنن دائی بندی کان سانی وین تاو پر اللہ موکب بخنا کہتا رہی داؤ فہنکا پس یقنن تا انتا اللہ عزیز الحکیم تا غالب حکمت والی قال اللہ ابوئی اللہ حاز آیمو داورزو ینفان صادقین فیدار کئی رشتینو تا صدقو هم رشتیا وینا تدائی اللہ و قیامت کیوئی دی دبا ددائی غا صدق اگر رشتیا وینا اب دی دا فیدار کی اگر رشتیا وینا سوا مخی سور نسا کے آیت نمبر 87 کے ویلیو وات یعنی کے ومن ازدقو من اللہ حدیثا پینزم اسی بارا سور نسا اتتسی واتیم ومن ازق من اللہ حدیثا او سوک تیڑی ریچنے دا اللہ نو حدیثا پو بیان کے او بیا سورے نسا کے آت 122 یو سل دویسم کے لیو ومن ازق من اللہ قیلا ومن ازق من اللہ او سوک تیڑی ریچنے دا اللہ نو کیلا پوینا کے نو دو دلی ومن ازق من اللہ حدیثا ومن ازق من اللہ قیلا سوکت دیتی دا اللہ نو و بیان کے سوکت دیتی دا اللہ نو پوینا کے دالا وینا دالا کتاب قرآن دین بل رشتین کتاب رشتین خبر نشتا اللہ رشتیا خبر و قیامت کے فائدہ اور کئی قال اللہ ابوئی اللہ حضا یومو داورا زین کو صادقین فائدہ و جنیسی نتا صدقوں رشتیا دنے رشتیا وینا دنے رشتیا وینا چدا ندا کرا نہیں پختانوی رشتیا وینا وی کنزلی دا پیر مذہب کنزلی رشتیا وینا حق وینا داربای مقولہ دا الحق مرن حق خبر رات رکھوی دا قرآن ها خبر دا حق دا انبیاء علیہ السلام چی اغیی دا خبر کروا چی اللہ یو دی یو اللہ را مدد کئی یو اللہ نو واری دا اغیی تاریخ لگو گوری چی دا قومون سر جو پیغمبران دا حارون نو جولی اغیی دا بد رد کنزل جیسا جال بخلو اطلال لگو گوری تاریخ سور اعراف گوری نوح علیہ السلام تکل مسئلہ بیانی اتم سپارا سورہ آراف آیت نمبر 60 پیتم کی نوح علیہ السلام اول بیان کے آتون سا کے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ تَحْقِيقَ شَرَانَا لے کے لوں گا نوح علیہ السلام پل قوم تا وَقَالَ نُوحِ نوح علیہ السلام يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَقَامَ زَمَانَ عِبَادَتُ وَلَكْتَامُ كَيَ اللَّهَ تَعَالَى مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ نِتَ تَذْكُرُ بَارَبَلَ جَتْرَ وَبَغَيْدَ اللَّهَ نَوْ إِنَّ يَقْفُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ النَّذِيرِ يَقِينًا زَيَنَكَ مَا فَتَا سُبْحَانَ النَّذَامُ دَوْرَجِلْوِينَ لَقُمْ نَفَرِي خَبَرَتَيْ نَيُوَ تَسُوي قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِي وَلَا مَنْدَارُ دَقُمْ دُنُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَوْ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ظُلَالِ مُبِنْ یقیناً مُنگا خواہ کاوینو تالنا پا گمرائے شارا کے نوح علیہ السلام دیتو خو گمرائے نوح علیہ السلام وطوئی قالا اوہ نوح علیہ السلام یا قوم و قوم آزمان لیس بھی ظلالتن نیتن ما بنے گمرائے دو گمرانے ماؤ ولیکنی رسول من رب العالمی لیکن دو استازے ماؤ رسول مارا طرف درب دو مخلوقاتو ناؤ وبلغكم رسالات ربي رسما تاسوتا حكمنا درم زمان وانسو لكم خير فائلتو من ساسو ورپسی بیا حود علیہ السلام کی بیان کئی ورپس رکو کی آیت 64 وَإِلَىٰ آدِنَ قَاهُمْ هُودَاهُمْ قَالَ يَا قَوْمِ بُدُ اللَّهَاهُمْ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهِنْ غَيْرُهُمْ امدعو مسئلہ بیانی نوود علیہ السلام تسوئے آیت 64 قَالَ الْمَلَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ وَإِلَىٰ مَانْدَارُ لَقُمْ دَا نوود علیہ السلام ناچے کافرانو اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ یقیناً نمگوینو خامخاوی نمگا تالا فی صفاحتن فبے وقوف کیا کہیں تو خو بے وقوفے حود علیہ السلام تو ہی تو بے وقوفے وَإِنَّا لَنَزُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ یقیناً نمگا خامخا گمان کو پتاوانے دترو جنو حود علیہ السلام پل صفائی کہی قَالَا اُوَيْلْ حود علیہ السلام یَا قَوْمِ وَقَوْمَ زَمَا لَيْسَ بِي صفاحتن نیچے ماں بانے بیوکوب تیاز بیوکوب نیماؤں ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن راستا زمان طرف حدر عمد مخلوقاتنا بلیوکم رسالات ربی رسول تاسوتا کام در الزمان وانا لکم ناسعون امین وزرستا سر پارا خیر خواہ ماں امانت گریماؤں اور بسی روکو کی صالح علیہ السلام لاغو بیان کے ایت 73 کے وَإِلَا سَمُدَا خَاهُمْ صَالِحَاؤں قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره صالح عليه السلام اغا بیان کئ نو تاسو وئ صالح عليه السلام دوئ آیت نمبر 75 قال الملأ الذين تكبروا من قومه للذين تذيبوا لمن امن منهم اتعلمون ان صالح مرسل من ربه ولا ما دار في ذن غدغلوا قوم دا صالح عليه السلام نو ا کمزور ته وي یا تي مان اور د دینه تاسو په جنې صالح عليه السلام لګره چې نه درځ دنو قالو وند ان بما ارسل به مؤمنون يكننغا با مان دې لګره چې دې دې ایمان اورو کیو دته خبر رښتیا ده نو ټول پیغمبرانو ته او شه ولي السلام تاسو وي ور پسې آت پچتي پنځه دې مګورې ویل او جنا قوم سهبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره امدا مسئلہ بیان ایتولو نو شیب علیہ السلام دسوئی نو ہم اسی بارا جیسو رو کئی نو اول موقع اول آیات قال الملأ الذين استكبروا ویلا ومان دارا آکسانو تدانی غر گن لیو زانی غر گن لیو من قومی نقوم نو شیب علیہ السلام نو شیب علیہ السلام دوئی لنخر جنک یا سعیبو خاما کاؤ بابا سمگتا لر اے صحیب علیہ السلام والنزین آمن ما کاؤ آکا زانچی مان رونے تاثر من قلیتنا دا کلی زمگنا کلی نبری اچھرو اولتا عدن فی ملتنا یا وشی زمگ پدین کے اور نبی علیہ السلام سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اغلی سویل سوال سمجھ پار اول مقو سوریہ جرو گو رہی اغلی سویل اغه توې ته له ونه شي سوال سمجه بالا اول مفسوره هجر شپږم آیات وقالو یا ایو الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون وقالو او ان بنی یا ایو الذی اغه الذی نزل علیه الذکر کدا لګره چې په باندې قران انک لمجنون یقینا تخا وقالونه نبی رسول الله ته له ونه شي یو ته صادق او امین وی دا دې دې شنو د دنیا کارونه او تقول امانتونه او تل او چې کله قران او بیان کو نو ته ته کو لیونه شي او کله او ته ته جادوګری دروژنې دریشتم سپارا سورې سواد سلور مایا ته ګورې کله او ته ته لیونه جادوګری دریشتم سپارا سورې سواد آیت نمبر 4 واجبو ان جاء منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب واجب تعجب كل كافران ان بني خبر اولني جاء ام چراغ نہیں تاو منذر منهم يا يرون كين دينا لو لي لا هو واجب تعجب كل ان جاء پدې خبره باندې چې راغلې چې منذر منهم یو ير ورکو ان کې د دیناو وقال الكافرون بكافرانو هذا ساحر كذاب دا پیغمبر جادوګر نه ډېر دروژن نه نبی رسول الله ته جادوګر وی دروژن دی اولم چې زه قران بیانې حق بیانې شیخ القران مولانا محمد طاهر نور الله مرقده هر پنځیر کلیو پنځوس کال او قران بیان کو دا غي وفات نرسو 30 مارچ 1987 کې او وفات کړي دا غي نرسو دا غي او فرزین دی ارجمن جنتین سے او قرآن مولانا مطعید سے ایو قرآن بیان کے یہ ہر روجہ کے نازمگا پیزیستما دورہ رسا کاری انگا پا 1989 کی شروع کرے را لنبائی دورمگا پا نوخار کے کڑے و لال کورتائی کے جدہ اوڑی شکیانو کے اسکول کالج الکان نپارا دا پیزیستم کال دے مخیبمگا جون جولائی کے کولا او چونکی دا پنچپیر آگا درس لس لسو دا محقیقی کی روجہ نو روجہ کی بیا مگا پنچپیر کی والتا قرآن زکو پدے و جنا دورم دا رو رو راستو کو محقیقو یہ او بیا پنچپیر لگو نو زکا لگا محقی مشورو کا زمگا دا پنجویستم کال لے 1989 کی 89 کی نوخار کی لال پورتائی کی لنبائی دورم گا کروا او پائے کہ زیاد درس مولانا عبدالعزیز سے زمین دا خیز سواغ کرو یا اور بسی 90 کی 1990 نا بیا پا پبو کی نہ کالا نہ دوریا چمگو کی او داغی نروس بیا یو دورا پا کنڈر کی نوخار کی نو یولس بی او دا سن 2000 نا بیا دل تا مخبل کلی کی شروع کری دا پین لسم دورا دل تا زمکلی کرا یوم روجہ کے کڑی وا او دا سوار لس دا بدی اوڑی کی دا پین زوشتم دورا دستا کالی زمگا ہر کال دسکول کالی جلکان سو دل ترازی قرآن زکیو پا سونو پا زرگونو خلق قرآن الحمدللہ دیدن زکر رے آبی آجی اخفل اخفل زیونو کے ہا بیا نہیں پا دیکھیں زمگ جماعت اشاعت و توحید و سنت کی پنچیر داغی مرکز دے شیخ القرآن مولانا موتید سے ابن ناغنہ پا لگن خلق قرآن زکو پائے کے ڈاکران دی انجینران دی افسران دی ہر طبقہ کے پا ہر زیکے دعوت شاگردان دی اور پا ہر عمل کی لالان کتاب زکی اور نور تیبیا بیانی نارا کامیابی یا اللہ دا قرآن دا دی آخری امت پارا اللہ را لے گلے دے رکاوٹو نا پا خواب اڈیر رات لو لکا خلقو لپتا نوز پا الحمدللہ قرآن دیر بیان سے خلقو لپتا ہو لے گی دا زمین پا دیکلی کی درے درگونو بار بار بطور تحدیث بن نعمت شکریتن دا خبر بار بار کو داول لیدہ دا گا نو دا رسینی خبر دا دا قرآن دا شیخ القرآن نحیم اللہ امدان قرآن بیانی فلکنو خلقو تینا قرآن زکو پا پاپا خلاف دیرو او سرین او دون خلال دا جنیسر کلاو کر لئی قال اللہ اوی اللہ حازا یوم جنیسر نکلال حازا قال اللہ اوی اللہ حازا یوم دا رضا دا قیامت و یان کو صادقین فیدا و گنیتن تا صدق و امری سیاد دائن لهم سنے دائن لنا آغا فیدا صدا بدلا لهم سنے دائن لنا جنات ما غنا قال اللہ اوہی اللہ حازا حاز آیوم داو رزن قیامتا ینفو صادقین تو چل لیو کوئی قال اللہ اوہی اللہ حاز آیوم داو رزن ینفو صادقین فیدبا کنی تلتا صدقوم ینفع صادقین صدقوم قال اللہ اوی اللہ حازا یمو دار ینفع صادقین فیدبا کنی تلتا صدقوم رسیہ وینا تدائی رسیہ وینا کلی اللہ کتاب بیان کرے لهم سره دهیل را جنتون با گناو تره جران بیمینتان تیل انهارو لانه دونو داغینا نهرونو خالدی نبیامی سوئی پلے کے ابدا بے انتہاو رضی اللہ عنو موت راضی بھئی اللہ تدینا ورزو عنو دیم راضی دا اللہ نو ذالکن فوز الرزیم دا کامیابی دویا داو آخر کی دعوت توی صورت ختمی مقصد نچوڑا خلاصے دیکھر کہیے للہ ملک السماوات والارض خاص اللہ لا اختیار آسمانوں اور دزمکوں نے وما فیہن آج پری گری وہو علا کل شیئن قدیر او دا اللہ پانیو سیزبانے قدرت والنے سورہ مائدہ لس حیثے وا لس بابونا اول ایسا کی آخر ایسا کی دا سلور مسئلے بیان تحریمات اللہ تحریمات العباد نزور اللہ اور نزور العباد آخر کے دعوت توحید ذکر کا للہ ملک السماوات والارض خاص اللہ لنے اختیار آسمانوں اور دسموں کو نہیں وما فیہن آج پری دوارو کی وہو علا کل شیئن قدیر و دا اللہ پانے و سیزبان قدرت والدے وآخر دعوانا الحمدللہ درس انشاءاللہ پل ٹیم بنی سہر تین زونہ وہ پوری او ما جگر تلونی مناسب پر نیمو بولی جنیٹر پر لگی دے لیکی دا بیٹ سائیڈ ہے جنیٹر بندی دم ڈائریکٹر بندی جنیٹر بندی